الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuendelea na darasa yetu ambayo inazungumzia masaili mbalimbali kuhusiana na ibadat za mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kitabu Fiqh al-Ibadat cha Fadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Bado tuendelea na fatawa siyam, fatwa za funga. Sasa hivi tunazungumzia masala ya zakatul fitri, swali nambari 165 aulizo Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Fadhilatu Sheikh, ma hukmu zakatul fitri? Ewe shekhe wetu mbora, ni ipi hukumu ya zakat al-fitri? Shekhe akajibu aljawab, zakat al-fitri faridha. Zakat al-fitri faridha, ni faradhi. Faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alifaradisha mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwendee. Kama kala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, كما يسمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. سمع لفرض شمتم الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ambayo inatolewa kwa sababu ya huo mwezi wa Ramadhani ambao mtu anafunga, na kima chake akasema sa'an min tamrin, ni saa moja, imana takriban kilo mbili na nusu mpaka tatu, min tamrin za tende, au sa'an min sha'iri, au sa'a ya sha'ir. Alulama wana maneno katika kipengele hiki, na katika hao ni Sheikh Saleh Fawzan bin Abdullah al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, katika kitabu chake al-Imdadu li taysiri sharh az-Zad, ambao ni sharhi ya ala Zad al-Mustaqni', katika mazungumzo aliyoyazungumza ni kwamba masala ya kutoa vyakula mara nyingi inaangaliwa mtu ule mji ambao anaishi, chakula gani ambacho kwamba kinatumika. Kwa hiyo akasema, wal'abdu baina shurakaa alayhim sa'un wa yustahabu 'ala aljanin. Hapa sema idha kana al'abdu yamlikuhu, ikiwa mja anamiliki لا نعم أسمع فوزان. ويجب صاع من بر أو صاع أو شعير au dakiqihima au sawiqihima. Wakati akisherehesha hicho kipengele asema, aljinsu alladhi tukhraju minhu sadaqa fitru tukhraju min at'ami alladhi yuqtatu fil baladi ada. Hicho kipengele ndicho ambacho kilikuwa nakihitaji. Asema aljinsu alladhi tukhraju minhu sadaqatul fitri, hiyo jinsi ambayo hutolewa zakatul fitri, tukhraju min at'am alladhi yuqtatu fil baladi 'ada, hutolewa katika chakula ambacho kwamba ndio watu wanafanya ndio chakula katika mji, ada za watu ni hivyo. Sasa naam, katika masala ya kutajwa kule kumetajwa sha'ir, kumetajwa tamru, kumetajwa inab wa maila dhalika. Lakini je, ni kweli huyu mtu wa lugha hapa utamka kilo ya tende akuelewe, au kilo ya zabibu akuelewe. Huku bwana ni mchele, ngano, naona bwana sukari, na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini uwezi kuja ukamwagia mtu zabibu hapa hizi nakule nimekuletea zakatul fitri. Sheikh Fauzan anasema kile chakula kinatoliwa kwenye mji huo ada, basi mchoroko ni kunde ni mbaazi, kwa huku kwetu namaanisha. Kwa hiyo Sheikh Fauzan anasema wa kullu ahli baladin yukhrijuna sadaqatan fitri min qutihimul mu'tad. Hiyo ni sharhi ya Zad al-Mustaqni. Na Zad al-Mustaqni hii ni kitabu kimoja na sisi cha al-Allama Sharafuddin Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo sema jinsi ya chakula ambavyo hutolewa zakatul fitri ni vile vyakula ambavyo vimezoeleka katika mji. Hadha huwa alqawl rajih, asema hii ndio kauli sawa. Walidhalika tanawwa an-nabiy, kwa ajili hiyo mtume alijaribu kutaja vyakula aina mbalimbali, lakini kila akitaja yataja vile vyakula anavyojua yeye kule kwao Makka na Madina. Naona laisi angejua kwamba kumbe kuna choroko zikatiwa nazi maua si mchezo, angetaja. Naona ba, lakini sasa huwezi kumtajia maua, huwezi kutajia maua Mtume alayhi salatu wasalam hayajui. Naona, kwa hiyo kataja vile vitu vinapatikana katika mji wa Madina kule, kwapatikana tende, kwapatikana zabibu, kwapatikana shair, na mfano wa vitu kama hivi. Walidhalika nawa'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-ajnas, kwa ajili hiyo mtume alitaja aina tofauti tofauti. Al-Imam al-Hajawi ambaye anaitwa Sharafuddin Musa bin Ahmad al-Hajawi asema wa yajibu sa'un min burrin, kivitumuza wote ni vyakula vinavyopatikana kule, ni wajibu kutolewa saa ya nini, ya bur, bur ni aina ya ngano, au sha'ir, sha'ir vile vile ni aina ya nini, ya ngano, au daqiqihima, au unga wao vile vile, au sawiqihima, au uji wao, au tamri, au tende, au zabibin, au zabibu, au aqsin. Aqsin ni aina fulani ya maziwa yaliyokaushwa. Na hii ni kwa sababu watu wa Madina na Makka kule ni watu wa mifugo. Maziwa yanapiga mpaka yanakaushwa. Naona. Fa idha adama al-khamsata, lakini kama vitakosekana hivyo vyakula vitano vilivyotajwa hapo, aje za akulu habbin wa tamrin yuqtas, itajuzu kutumia kila mbegu mbegu na tende ambazo zapimwa, la maibu, ambazo hazina nini, hazina aibu. Sio utafute choroko zenye vitobotobo na visaga ndo watoa, zile ambazo hazina aibu. Yakasema Sheikh Fauzan walidhalika nawwa an-nabiy, kwa ajili hiyo alitaja aina tofauti tofauti mtume, al-ajnas allati tukhraj minha, zile jinsi ambazo hutolewa sadaqatul fitri, bi hasabi tanawwu aqwali aqwati nnasi, kwa kutokana na munasaba wa zile aina za chakula vya watu, aqwati nnasi, fa farada sa'an min burri, akafaradisha sa'a ya nini, ya burri, au sa'an min sha'ir, au sa'a ya nini, sha'ir, au sa'a min tamri, sa'a ya tende, sa'a min zabibi, sa'a ya zabibi, sa'a min aqr, sa'a ya nini, ya al-aqr bi maana ya maziwa, kija kasema li'anna al-aqwata li'anna aqwata an-nasita tarifu, hiyo ni kwa sababu vyakula vya watu vina ikhtilafiana. Fa minhum man yaktatu al-bur, katika hao kuna wanaopima nini bur. Wa minhum man yaktatu as-sa'ir, katika hao kuna wanaopima nini wanaopima wanafanya chakula chao nini nini ni sa'ir. Wa minhum man yaktatu at-tamr, katika hao kuna wanafanya chakula chao ni tende. Wa minhum man yaktatu az-zabiba, katika hao kuna wao chakula chao ni zabibu. Wa minhum, katika hao mujaffaful inab, yakula vyao ni zile zabibu zilizokauka. Wa minhum man yaktatu al-aqt, katika hao kuna wao vyakula vyao ni maziwa ya kuganda yani. Wa huwa al-labanul mujaffaf, ha ni maziwa yaliyokaushwa. Wa huwa ghaliban ma yakunu inda al-badiya, mara nyingi chakula hiki kinapatikana sehemu za badia. Fannabiyu nawaha, kwa hiyo mtume kataja aina tofauti tofauti ya vyakula. Lianna nnasa yakhtalifuna fi aqwati, kwa sababu watu wanatofautiana katika chakula vyao. Fadalla ala anna sadaqata alfitri tukhraju min quti albaladi, kwa hiyo ikaonyesha kwamba zakatu alfitri inatolewa kutokana na chakula cha mji ambao, yani watu wa mji, chakula ambacho wanakipenda kukila, sio alladhi yaghlibu qiyasuhu, chakula ambacho watu wa mji ule mara nyingi ndio wanakufanya ndio chakula chao fil balad. Na kwa ajili hiyo ndio maana kumetajwa mpaka mahindi. Wadhalika min taysiri llahi ala almuslimin, na hiyo ni kwa sababu ya kwamba Allah tabaraka wa taala afanyia wepesi Waislamu. Akhraja al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri bilafdhi kunna نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. لحديثه يمتم عليه الصلاة والسلام. سمعنا قوله قولياك البسمة فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرة يقتات. Vikikosekana hivyo vitu vitano hivyo, basi itajuzu kutolewa kila punje punje hizi na matunda ambayo hupimwa, kwa sababu tende ni tunda, si ndio? Ka ikhrajiha min al-urz, kaja kwetu sasa. Na huyu ni kwa sababu ni Sheikh Fauzani. Sheikh Fauzani ni Sheikh wa zama hizi, bado ni mzima. Sasa wali ndio chakula cha majina sasa hivi, watu wala wali kweli kweli, tofauti na zama zile ilikuwa wanakula tu tende na shaya. Kwa hivyo Sheikh Fauzani ndio atusherehesha hapa, asema ka ikhrajiha min al-urz, kama kutoa nini mchele. Wa ikhrajiha min ad-dakhan au ikhrajiha min ad-dhurra, kasitajia mpaka mahindi. Sheikh Suleiman ukaletiwa kilo ya mahindi, zakatu zitu ni vipi? Ufanye makande au ufanye nini hapo? Asallallahu salama taala. Ala kulli hal, Sheikh Fauzani yeye hajui kama hii ndio watu wala, lakini kinachoangaliwa unajua nini? Ni chakula. Kinachoangaliwa ni chakula ambacho ndicho kinachotegemeka katika kuwalea watu. Kweli. Na kwa mantiki hiyo mahindi yanaongoza katika kutulea sisi. Jamii kubwa ya nchini kwetu hapa Tanzania kinachowalea ni mahindi. Ndio maana Sheikh Fauzani akawana ataje. Ijapokuwa mtu kimpelekea mahindi ataona da, yatamtakia siku ile moja. Aya, naam, kweli kabisa. Fa inna dhalika yujziu, kwa hiyo hivyo vyote vilivyotajwa hapo binatosha, binatosha kutoa. Li anna hadhihi at'amatu tuqtatu fil ghalib fil balad, hivi ndivyo vyakula vinavyoliwa mara nyingi katika miji hivi. Fa tukhraju minhu, kwa hiyo hutolewa chakula hivi. Walau lam yakun min hadhihi al khamsa, hata kama hakuna vyakula vingine zaidi ya vitano, hamna, kuna vinginevyo. Kuna kunde, kuna choroko, kuna maharage, kuna mbaazi, vyote hivi vinatolewa zakatul fitri, tumeelewana. Kala wa baadhi ya ulama, na baadhi ya wanachuoni, yara, wanaona annahu la yukhraju min ghairi alhamsa, hakutolewi zakatul fitri isipokuwa hizi sampuli tano, illa inda adamiha, isipokuwa paka zikosekane. Walihadha qala ha huna fa in adama la khamsa ta, zikikosekana hizi jinsi tano za chakula, ajiza akulu habbi wa thamari yukutatu, basi itatosha kila punje punje au matunda ambayo yanapimwa, wa yudhakaru, lazima yapimwe na yalimbikizwe, kwa sababu tende inapimwa na inalimbikizwa, tumeelewana, na inaliwa kama chakula. Usiletee korosho bana, maana mtu hawezi kupika korosho. Ndio zapimwa zalimbikizwa, lakini hazifanyi chakula. Choroko ni kama kiburudisho, si ndio? Korosho ni kama kiburudisho tu, lakini tende ni chakula. Mimi niliwahi kuishi na tende kwenye Madina, nikasema ngoja nijaribu. Asubuhi napiga tende, chana napiga tende, jioni napiga tende. Tende ni chakula sasa, chakula kabisa. Kwa hiyo vitu kama karanga hivi, hivi sio vyakula, hivi ni viburudisho tu. Watoa zakatu ni fitri, wanaletea karanga, kulewa karanga. Sasa niifanyeje hii? Nisage ili iwe nipike ugali wa tende wa karanga? والصحيح انه يجوز اخراجها من غير خمسه. قولي اللي هو صحيح ان كما يجوز كتوى زكاه الفطر ketika sampuli ya vyakula, ukiondoa hivi vyakula vitano. وان كانت هذه الخمسه موجوده, tena hata kama hivi vitano vipo. Shekhe, wewe una mahindi, una maharage, una ngano, una mchele, wenda mpa mwenzako mahindi sikukuu. Bwana wewe kwako utapika mahindi? Ndiyo, mahindi ni chakula, ndicho kinatutulea, hatukatai, lakini mpatie mtu chakula ambacho na yeye hatusikiliza harufu kwa wenzake. Maana ile siku ya Idi kila mmoja amsikiliza mwenzake kwa harufu, pua inaumia kwelikweli. Sasa mwenzako bwana, yeye anapika muogo, kisa watu wamekuwa na muogo huku, basi wampelekea fungu la muogo zakatul fitri? Hapana. Kwanza si chakula ambacho muogo wapimwa na kilo muogo. Hiyo kauli kwa nini inafanyika? Hiyo kauli ipo kwamba apimwe, atakuja apimwe. Ala kulli hal, asema idha kana dhalika mimma yustamalu qutan fi albalad ghaliba, ikiwa chakula hicho ndio hutumiwa kama chakula katika mji mara nyingi, basi itajuzu kutolewa zakatul fitri. Haya maneno yamezungumzwa kwenye Al-Mughni, naelewana. Faida nzuri sana katika Sheikh Fauzan. Tumalizia swali letu, asema falau akhraja min ad-darahimi, huyo mtu kama atajidai kutoa dirham pesa, au min athiyabi zakatul fitri, yatoa nguo. Bwana, nimekuletea zakatul fitri, ukifungua kanzu nzuri eti zakatul fitri hiyo. Au min al-furs, vitandikwa hivi, mletea mwenzako busati kiaka mzuri wa thamani, thamani yake ni laki moja, hata kama yashindwa kilo mbili na nusu za mchele. Ndio hivyo. Allahu almusta'an. Fa innahu azama au min al-awani zakatul fitri. Shekhe kakuletea jembe, kalinunua 6000 huko sijui, au kakuletea sinia zakatul fitri, au sufuria ya kupika kilo 3 za mchele, ndio sijui ule mtele upike vizuri ule eh. Kwa hiyo akuletea sufuria ndio zakatu lipitili ya kupa, ndio upike vizuri mchele. Kwa nini mchele usipigaje bwana? Akasema shekhe, fa innahu la yasihu. Vyote hivyo vilivyotajwa hapa hadithi an yakuna fitra, kuwa hivyo ndio zakatu lfitri. Walau kana aghla min sa'i ta'am, hata kama ukivichunguza viko ghali kuliko kibaba cha nini cha mtele tutakula. Ukivichunguza viko ghali. Shekhe, siku hizi suruali ya mtoto mdogo kama huyo hapo ambaye 30 25 30, sasa kakuletea suruali na shati lake zimekatika karibuni 40 hapa au 50, ya shindwa kilo 2.5 za choroko. Aliyetoa kilo 2.5 za mchele au ngano, huyo amekushinda wewe, na wewe bali wewe hujapata sunna, hujasibu nini sunna, umevurumisha. Idhan fa innahu la yasihu an yakuna fitra, hiyo haitasihi kwamba ndio zakatul fitr. Walau kana aghla min sa'i ta'am, hata kama vitakuwa ni ghali kuliko saa ya nini ya chakula. Wa hadha yani annahu la yajuzu ikhraju qimatiha, na hii ni kuonyesha kwamba katika zakatul fitr haijuzu kutoa qima, kutoa thamani. Hiyo thamani, mtu anaweza akachukua thamani kwa Sheikh Anwar, Sheikh Yasin, Sheikh Juma, Sheikh Hijaz, yeye anachukua thamani tu alimbikiza tu si pesa bana, pesa. Lakini je, kama amepewa vyakula kapewa watu wawili mathala na mtu mmoja, la shaka hiyo ndio ambayo kwa inatakikana, kwa sababu hatapata tabu ya kutafuta tena pesa kununua chakula. Bali ukimpa pesa anaweza roho imgeuke, aone nikichanganya changanya hapa siwezi nikapata kijisimu cha shilingi 25,000. Zakatul fitri ni wapi na wapi na kijisimu cha 25,000? Ndio maana kaambiwa msitoe thamani, toeni vyakula. Umeelewana? Suali na 196 hauliza Sheikh Fari, fadhila tu Sheikh, ala man tajibu zakat alfitr, zakat alfitr ni wajibu kwa nani? Wa ala man tustahab, na kwa nani ni sunna? Aljawab akasema tajibu ala kulli insani min almuslimin, kila mtu katika Waislamu ni wajibu kutoa zakat alfitr. Dhakaran kana am untha, ni sasa ni mwanamke au ni mwanamme au mwanamke, saghiran am kabira, ni mdogo au ni mkubwa, sawa kana saima am lam yasum, ni sawa sawa alifunga au hajafunga. Kama kalau kana musafiran wa lam yasum, laisi kama mtu alikuwa ni msafiri alafu hajafunga, fa inna sadaqata alfitr talzamu, zakat alfitr inafanya nini? Inamlazimu. Wa amma man tustahab an, yule ambaye ni mustahabu kwake, fakad dhakara fuqahauna rahimahumullah, wametaja wanazuoni wetu Allah warehemu, annahu yustahabu ikhrajuha an alhamli fi lbatni, kwamba ni mustahabu, ni sunna kutoa zakatu lfitri kwa ajili ya mimba katika tumbo. Wala yajibu, lakini sio nini, sio wajibu, sio wajibu, lakini ukitoa ni mustahabu.